إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sunu dars muy cours bi nga xam ni moom dañuy amal ci wàllu fiq. Bu ko defee ñu taamu téere bi nga xamante ni nii mooy sharh ad-durus al-muhimma li ammati al-umma bu Cheikh Abdurazaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahum Allah jami'an. Mu def ko ci sharh matn boobee di ad-durus al-muhimma li ammati al-umma bu Cheikh al-allama Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Mu nekk téere bu am solo, bu jara yittewoo, téere boo xamante ni nii tuuti waayam boo ko xoolee dang koy xeeb, ndax yaakaar naa ni boo demee ci marché bi téeméeri dërëm lañ la koy jaaye. Waaye nag mu ëmb ay njëriñ, ay fawaayit, ay bénéfice yu rëy yu bari yoo xam ni daf lay jëriñ àdduna ak alaxira. Ndax téere bi boroomam fexe na ba dugal ci lu jëm ci wàllu alquran, jàng alquran njàngin mu set, waaye tamit tafsir saar yooyee nga xamante ni indi na ko ci, te mu tàmbalee suratu zalzala ba naasi. Te xam ngeen ni sunu darsu tafsir yi moom la ñuy topp. Ginnaaw loolu mu indi ci buntu aqida muy wàllu pas-pas, fexe ba jàngale ci pas-pas bi nga xam ni mooy pas-pas bu wér, muy pas-pasu islam boo xam ni day set wicc, day pur, day sell. Ginnaaw loolu mu ñëw ci wàllu julli ak laab, daa di ciy faram fàccee seeni charte, seeni ponk, seeni farata, seeni sunna ak mbir ya leen di yàq. Ba tey mu daa di ciy toftal tomb bu am solo, tomb bu rëy, mu jëm ci lan wàllu janaaza ma ngoog, maanaam nan lañuy defaree néew ma ngoog, nan lañuy defaree néew ci sang bi ak jullee bi. Ginnaaw loolu mu daal di ciy ubbi buntu bu am solo, mu dugg ci wàllu jëflante ak jikko, wàllu comportement. Kon gis nga téere la boo xam ni xoolal ni mu tuutee ci mbind, waaye xoolal li mu ëmb ci ay bunt diina, muy lu mag. Yàlla na borom bi tabaraka wa taala fay borom téere bi gën jaa rafet yi fay. Yàlla na borom bi tabaraka wa taala barkeelal képp koo xamante ni nii yittewoo nga téere bi ci jàngale ko ak leeral ko ak jàngu ko ak wattu ko ak xam ko ak dégg ko ak jëfe ko. Bu ko defee dañuy daal di tàmbale ci yaxu téere bi. Borom téere bi mu ne shurutu solaati, shurutu solaati wa hiya tis'atun: al-islamu wal'aqlu wat-tamyizu wa raf'u al-hadathi wa izalatu an-najasati wa satru al-awrati wa dukhulu al-waqti wa istiqbalu al-qiblati wa an-niyyati. Mune sharti julli, kon lolu moy titru bindu tay bi, wala bok bindu bu ñeek bi ci amu te mu aju ci walu fiqh, ci walu julli ma ngok. Mune sharti julli juróom ñeent la, juróom ñeent, maanaam les conditions de la prière sont neuf, neuf conditions. Al islamu islam maanaam nekk julit, wal aqlu xel nekk koo xam ne amoo wéradim xel, wattamyizu ràññee ko toll ci âge ràññee, wa raf'ul hadathi yëkkati toj toj, wa izalatu najasati dindi sobe, wa satrul awrati sang say awra wa dukhulul waqti duggu waxtu wi wa istiqbalul qiblati jublu penku wa niyyatu ak yene. Bu ko defee borom sharh bi laata muy dugg ci faram facce loolee nga xam ni moo aju ci charti julli dafa daal di indi moomit mbëmbëstël mu am solo moo xam ni daf lay won tolluwaayu julli ci islam ak ngëneelu julli ak reyaayam waaye tamit solo bi nga xam ni nekk na ko ci muskallaf bii julli mu xam ràññee charti julli ponk ya farata ya. Bu ko defee mu ne julli de bokk na ci pokk islam ponk islam yi gën a màgg yi gën a rëy. Ginnaaw ñaari baatu seede yi mooy ponk bi gën a rëy. Bokk ci jëf yi nga xam ni mbir yi nga xam ni mooy mbiri jambi yi gën a màgg yi gën a rëy. Mu ne képp ku sàmmonteeg moom sàmm ko bu baax sàmm nga sa diina. Waaye képp koo xam ni sàggane nga julli doye dil julli kooku de da nga koy fekk mu nekk koo xamante ni nii yeneen mbir ya topp ci julli yooyu kazalika daf koy doye dil daf koy fooye daf koy sàggane ma ngoog. Maanaam nit ki nu mu gën a sàmmonteeg julli rek gën a sàmmonteeg yeneen mbir ya ca topp. Nu mu gën a doye dilee julli gën a doye dil yeneen mbir ya ca topp. Mu ne moom julli moomee mooy kenuk diina. Nangu jëf yi jëf yi seenuk nangu ma ngay aju ci nangu sa julli yow jambi waaye tamit say jëf buñ ko rejeté loolu it ma ngay dépendre ci buñu rejeté sa julli maanaam sa julli buñ ko nangoo nangul la say yeneen jëf sa julli buñ ko rejeté rejeté say yeneen jëf kon daal julli tolluwaayam rëy na. Mu ne moom julli ginnaaw tawxid mooy faratay islam bi jiitu bi gën a màgg mu bokk ci ya ñuy mujjee yëkkati moom julli nga xam ni islam dana dem ba dara daanaka dootu ci des ma ngoog lépp dañ koy yëkkati benn par benn yëkkati alquran yëkkati julli yëkkati yeneen mbir yi. Mu ne jullit bi de ab diinaam du yewen du baax ay jëfam du yewen du baax doxalinam soobu waayam du yiw du jekk àdduna ak àllaaxira lu dul julli mii mu taxawal ko comme na ko sharia jàngalee ca pas-pas ga ak ca jaamu ga waaye nag roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kon xoolal boobule tolluwaay lu màgg la kon. Mu ne nag taxawal julli boo ko déggee loolee kat mooy lan mooy nga sàmmonteeg charte ya sàmmonteeg ponk ya sàmmonteeg farata ya xeex ak sa bakkan ci julli julli goo xam ne day mat sëkk dara du ci manqué. Mu ne loolu moo tax borom téere bi indi dars yi muy leçon yi muy njàngale yi nga xam ne dafay aju ci masala yoo xam ni ay masala yu julli la mu tudd ca charte ya ponk ya farata ya sunna ya loolee nekk ndimbal ñeel jullit bi nga xam ni ab muskallaf la ngir mu xam lan mooy iqamatu sala lan mooy taxawal julli. Xam nga sunu borom ñëwul rek ne julli leen dane taxawal leen julli julli des koy taxawal ngoog moo tax bu fekkee yow da nga jàpp ni julli moom këpp këppal la rek xamal ni sa julli jooju saa yoo ko jullee ñu rejeté ko. Bu ko defee kon jooxe ko comme ni mu yelle sàmmonteeg charte yi ponk yi wareef yi sunna yeegee ñu sopp. Mu ne nag borom téere bi dafa daal di jiital wax ci charte julli ma ngoog ndax charte mooy charte julli mooy jiitu julli da nga cay nekk ba pare ca ba pare dooga nag jàmmaarloo maanaam dugg ci biir julli bi ma ngoog moom ngay waajalee julli bi. Mu ne ginnaaw loolu mu tudd ponk yi ndax lan ponk yi kat dañoo foor dañoo màgg dañoo rëy ndax julli bu manqué benn ponk rek julli boobu baaxul. Mu ne gannaaw ponk yi mu tudd nag farata yi ndax farata yi ñoom ñoo gën a suufe ponk yi ndax kat ponk moom su yàqoo julli bi yàqu waaye nag wala nga bàyyi ko julli bi day yàq waaye bu dee farata nag moom ah su la rëccee mën nga koo dabaalat ak sujjoot, waaye ponk sujjoot mënu koo defaraat. Ma ngoog mu ne kon loolee bàyyi ko xel bu baax. Ma ngoog kon nekk na lu am solo, lu fondamental. Kon muskallaf bi mu xàmmee lan mooy ponk ak lan mooy farat ak lan mooy chart. Ndax bu dee ponk soo ko bàyyee sa julli day yàqu, du sujjoot moo koy defaraat. Mu ne kon ki bàyyi sujjoot masalan, wala mu bàyyi benn ponk masalan ci ponk julli yi, ba pare yaakaar ni bu sujjootee ñaari sujjoot ci njeextal julleem rek defar na ko, mu ne kooku julleem baaxul, ndax ponk la bàyyi te ponk sujjoot mënu koo réparé. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee kon mbokk yi, incha allah dañuy daal di taxaw fi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu akuk yombal, defal ñu akuk jàppandal, defal leen ko. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.